Welcome to the Music Surgery. Usiku umefika, mwanga hakuna. Kamba birikani, nahisi maji hakuna. Nahangaika, msaada hakuna. Kutoka na tamani, ila mlango hakuna. Na kama mlima ni mrefu sana, na wakuweka bendera kileleni ni mimi. Na kama ni safari ni ndefu sana, na anayesubiri wa mwishoni ni mimi. Mana kutu nagonga huu wakufungua simoni, mateso kama donzi yamenizidia. Nina nguvu roho mwili nisizioni, na somo na moyo nine nimezidiwa. Usijali.